الحمد لله رب العالمين دا سورت چې شروع کو د دې سورت نامه دا سوره فاتحه الله تعالی دې سورت ته ډېر لوی شان ورکړی دی ډېر لوی شان یو خدا دې چې مونږ او تاسو ابتدا د قران مجید کوونو د کم سنه کو دا الحمد نه کو دا د دې عزت مونږ او تاسو چې مونږ شروع کو نو دا نه کو چې مخکې قل هو وایو بیا الحمد وایو ابتدا د منځ هغه د الحمد نه کو بل د دې دا شان دی چې که مونږ مونځ کو او په هر رکعت کې یو سورت وایو نو خلک را پورې خاندي لیکن الحمد با پا ار رکات که وی نو دا پا ار رکات که وی لکیگی معلومی گلی لویشانی دی بل دا دی جددی نامی زیادی دی نامی او دا کسرت دا نامو دلالت پا دی باندی کهی چه دا دیلوی صورت دی دا دی صورت نامه دا فاتحة الكتاب سور فاتحة سبع مسانی قرآن عظیم سورت شفا د شفا سورت ام الكتاب د ټول کتاب اصل ام القران د ټول قران اصل دا څومره د قران مجید علم چي دي وي دا ټول په الحمدو کې پروت دي دا الحمدو د قران مجید متن دي او دا غون قران مجید چي دي دا د سوره فاتحه تشریح ده د دې وجنه دې لوی سورت ته دیتا سورة الصلاة موئی دا مانز سورة تاسو ویلیو مشکات کے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وئی قسم اللہ وئی حدیث قدسی دے قسمت الصلاة بینی و بین عبدی تقسیم کرے شوی دی منز مدلی دلتے سورة فاتحی تسوی منز دا سورة فاتحہ دا تقسیم شوی دا بینی و بین عبدی پا من زما او پا منز دا بنده زما ولی عبدی ما سأل او چه زما بنده زما نسو غواری بزور کم دا سور فاتحی دا مخکینی در آیتونه دا صرف او صرف دا اللہ تعریفونه دی او دا اللہ سنا و صفت دی دا مخکینی دا رستنی در آیتونه دا خالص دا بنده سوال دی دا اللہ نه یره با محتاجیم دسی را لوکا دسی را لوکا مخکینی صورتونه خالص دا اللہ سنا و تفصیفت آخری دری آیاتونه خالص دا بنده سوال او دا منس که کم آیات شده نیم اللہ وی زما دی او نیم می دا بنده دی ایا کن عبودو دا زما دی و ایاک نستعین دا می دا بنده سوال دی و بنده لبزار سوار کن دا سوره فاتحه نمخ که بسم الله الرحمن الرحیم دا لکلی شوی دا علاک دا بسم الله دا الحمد حصه دا کنه دا زن علماء وی او بسم الله دا الحمد حصه دا تاسو چه بسم الله الحمد وای نداسی بوایی بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ویچ منس کئی کنه منزو نو سبحانک اللهم اگر سووی نو بیا پزورا وی بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله کلی خبر دادا زمان دا امام سیبم دادا غدی دا صحابو چه نا پسون سورتون و سر که چه بسم الله لکلی شوی دا دا سونه سورتونه چی دی دا یو سورت هم دا بسم الله جز نده صرف دا دی دا پار بسم الله لیکلی شوی دا چه دا دو سورت و منس که فاصله و جداوالی راش نور دا یو سورت نده الحمد دا سهی سادا نده سوره بقره سهی سادا نده بل سورت دا نده بل سورت دا تش دا غدا پار لیکلی شوی دا ماوی دا فصل دا پارا نو دا دی وجه نم الحمد چه منگ شروع کهو دا دی زنه با شروع کهو الحمد لله بسم الله زان لا یاد تی دا با تاسی وایو اس ممانزه که چه وایه نو بسم الله با پتا وایه نو بیا با امام سه پزوره چه منگ شروع کهی دا الحمد نم شروع کهی د بسم الله معنی رور خیر او برکت، بیاندازه خیر برکت. رسول پاک وی ار یو کار چه تاسو شروع کوئی چه ده خیر کاری بسم الله پکی وایی، او کچا ده خیر کار شروع کو او بسم الله پکی اونو ویلنو ده کار با بی برکتی. که دوڑه تا کینه وایی بسم الله الرحمن الرحیم، که بغیر ده بسم الله نمو ویلنو بی برکت وی، کل با ده دوڑه وی خیط خو گئی، کل با ده بانی دستون ده گئی، کل با ده بانی الٹه ده گئی. فراغ چه کوئی تاسو بسم الله وایی ده ده بیاد اغو بل بسم الله چه وایی اللہ پاک پده که برکت پیدا کی. یو دوڑه تاسو گو رای بغیر ده بسم الله نوایی ده یو کس نپورا کی، خوش بسم الله پی وایی ده دو کس نپاتی کی. دارنگی کور نروزی بسم الله، کور تن نوزی بسم الله، یو حالت پریده بل حالت شروع که بسم الله یا ما ویل ډیر خیر برکت. یو سړی دمه دم پیچه بیمار دل راغی بسم الله، نور دم پیناشه دم بسته بسم الله الرحمن الرحیم داسی لاس پیراکه ان شاء الله غته باندې راوړ شفا باور کی. پرون مې ملګرو ته وی دروم بچا دی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ سره جهادونه کوي، لیکن حضرت عمر او زمان که مشران داسی دی چه مخالفین هم منل چه دا خخلک دی. در اون باچه عمر تا جواب را لیگی چه تا سولید خخلکی او زمان چه دینو درد سر دی، در سر درد می دی و دیر علاجون می اکلو، خوبیل کل نخی که تا سو بزرگانی که تا سو سرسینو ما تا رو لیگا. حضرت عمر سی ولا توپه ورو لیگلا و تا وی دا پسر و غد سریا خبه آغا توپیا بچه دا پسر کرا سر بیخو چلره بیکره بخو گیدم سباری اونه که وی تاسو راش شدی توپیا کسی دی چه توپیا کلاو کرا چه وی کتل پکی ولا روخه دا و پاقا ولا روخه کلی کلی شوی و بسم الله الرحمن الرحیم. درون باچه ایران شو چه دا دی مسلمانانو دا لوی کتاب یو مختصر یو سوټی کی چاغه کې دونه خیر او برکت دین، خدای خبر چې هغه غون قران مجید کې به سمره خیر او برکت دین. ما وی بسم الله کړي لوی خیر برکت دین. اولی معنی کو بسم الله دې تا ګوري اړه باندې څنګه وی، یو بیدا با یو اسم دی، یو الله دی، الله با د دې بمانه کو، اسم د دې بمانه کو، او الله بیچ دا با پاره بیچ بکه د دې ډېرې معنی راځي. تاسو چې کتابونه وګورئ بې اندازې معنی دي، تاسو مخکې دا ویلي مو، خو مشهورې معنی درې دي. یو مصاحبت، مصاحبت دې ته وایي چې بیر اوالی دا رستو دا زان نا ملگری کی دا مخکینی سره، دا بین مخکیم یو تکی ذکر دی کنا او رستم ذکر دی، نو دا بی دا مصاحبت دیتا وی چه دا مخکی او رستو سر دوار دا غکی یو زیکی دیتا سوی مصاحبت. نو بسم الله سر دا نم دا اللہ، بسم الله سره د نوم د الله دا معنا دا به یادې بی د استعانت د پاره راځي، د امداد د پاره یو کار کې او پاګه کار کې د یو سیز نه امداد اخلي، بی د استعانت د پاره راځي. بسم الله په نام په امداد د نوم د الله، با امداد د نوم د الله، او بی د برکت ته فارم راځي. نو بسم الله په برکت د نوم د الله درې معنی شوي، با بسم الله سره د نوم د الله، بسم الله په امداد د نوم د الله. چه څه معنی کوي؟ او بسم الله په برکت د نوم د الله. دا ټکی لګیا ساته بیا و پیرازو. اسم نامی تا وی نامه، نوم تا سوی اسم. دلتا کما لیکی شی شوی ده کنا نو در دیر عظمت در شان در وجه دا عامی لیکی نا دلتا دا خلاف شوی ده. دا دسل نگش راشی بی پا اسم داخل شی، اسم حمزه پا کشتا کنشتاری پا، خو چې بی پیراشی نو دالیب غرزیگی، خو پا تلفز کی غرزیگی، پا لیکایی کی نغرزیگی. اتاس سنگو آیت اصل تاو گورا اقرأ بسم ربک اللذی، اقرأ بسم ربک اللذی، نو التا بازان لدا اسم او دالیب وصر لیکلی شوی دی، پا خلی نوی لیکی کی خو پا لیکایی کی وصر لیکلی شوی دی. خو دلتا چه دا بی بلکل دا اسم سر یوزه شی، منس که پاک فاصله کم شی، دا لیب دلتا نلک لیکی. بلزه که چه بسمی لیکه نو علیب بلیکه، خو پا بسم الله که بچه دی علیب نلیکه. الله وی الله چه دی دا اللہ پا نامو که دا داغه اسم ذات دی، خان دا قیو نم دی چه دا داغه دا ذات نامه دا ذات داغه نه بغیر چه دا اللہ کم نور نمونه دی نو آغا صفتی نمونه دی. لکه رحمان دیر رحم کون که دا صفت دی، رحیم دیر رحم کون که، شافی شفاور کون که، کافی پوروالی ور کون که، خدا اللہ دا اسم ذات دی. رحمان او رحیم دا دا اللہ دو صفت دی. رحمان تاسو مخی ویلیو سمانه ده، رحمان عام الرحمت، رحمان اغی چاته وی عام الرحمت چه داغه رحمت ار چاته شاملی، موجوده تا شاملی، تلونکو تا شاملی، راتلونکو تا شاملی، دشمن تاو، دوست تاو، انسان تاو، پیریانو تاو، جاندارو تا و غیر جاندارو تا. نو در رحمان مانا کوه عام الرحمت، آغا ذات چه دا آغا رحمت عامی. دا دی وجه نا دا اللہ نا بغیر بل سوگ داسی نشتا دی چه دا آغا رحمت عامی. اس لطا پا دنیا که سوگ دی چه دا آغا رحمت طول دنیا تا شاملی، پیریانو تا و انسانانو تا و غرونو تا و بوتو تا. د دې وجه نه استادان وایي رحمان بګوري د الله نه بغیر بل چاته نه وایي. د دې وجه نه د رحمان تسمیه نه استعمالیږي، د رحمان جمع دا نه استعمالیږي، ځکه بل څوک شته نه. نو رحمان رحیم معنا کوي تام الرحمت، هلته دی عام الرحمت، تام الرحمت چې رحمت په چوکه کنه نو سم رحمتي تامی. د دې وجه نه مخلوق ته رحیم ویل کیږي. د رسول پاک برکه راځي چې بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ځکه چې تام الرحمت دا مخلوق کولی شي، عام الرحمت نشي کولی. اوس به یو سړی وي مدلی غټ سیټ براشي، کولی شي که نشي کولی؟ او درته وایي لاړ شه په اسلام آباد کې زما یو کال یو کانال بنگلا والا د شلو کروڑو دا معمولی احسان دی که ډیر دی ډیر دی، خو په یو سړی دی نو په بلو خو نه. مطلب تام الرحمت، رحمت تام دی، دا کولی شي. د الله پاک نعمتونه تام هم دی او عام هم دی، خو صرف دا دی چې عام د الله دی بل څوک نه دی، او تام الرحمت هغه یو الله دی. اوس راشه بسم الله ته. منگا ویلیو بسم الله سرد نوم دا اللہ، یا بسم الله پا امداد دا نوم دا اللہ، یا بسم الله پا امداد پا دا غد دا پا برکت دا نوم دا اللہ. علیکہ دا خبر نتمامی گی پر ان کساس و خیال و ابدا رضو ساسم یو اشارہ کری وردتا دا چرته چې دا بی راشی یا لک لام راشی لی ایلاف قریشین کی تاسو ویلیو، نو دا تقاضا د دې کوي چې ما د شاسرون خلوا. دا سه بی حرف جر دی او ته وای دا چې چرته راشی، نو دا تقاضا د دې کوي چې زه نه پورا کیږم ما شاسره اون خلوا. د دې وجه نه دلته بوته یو پټ ټکی رو باسه او دا غی سره به اون خلوی. مثلا شروع کوم او شروع دلته نشته خو پټ به رو باسه. د شروع لفظ دی عربی کې معنی به کوي ابتدئو، نو دا سه به وایې ابتدئو بسم الله، زه شروع کوم، شروع کوم سره دا نوم د الله، شروع کومه په امداد د الله، شروع کومه په برکت د نوم د الله. ریاض شروع به سر رو باسي، دا شروع به سر کې رو باسي که آخر کې؟ که سر کې رو باسي شروع کومه په نوم د الله چې رحمان او رحیم دی هم صحیح ده، لیکن بهتره دا ده چې آخر کې رو باسي. بسم الله الرحمن الرحیم، په برکت د نوم د الله چې رحمان او رحیم دی، ابتدی او زه شروع کوم. که رستی رو باسی نو ډیر خوند به وکړي، که مخکې رو باسیم شروع کوم په نوم د الله، که داسې وایم صحیح ده، که داسې دې وویل ډیره ښه ده، په نوم د الله چې رحمان او رحیم دی، ابتدی او زه شروع کوم. بسم الله شروع کوم پنوم د الله، کم الله الرحمن الرحیم چا غ ډیر مهربان دی، دا غ رحمتونه غ عام دی، او الرحیم هغه رحم کوونکی دی، تام الرحمت دی، د دغې مهربان الله په نوم باندې دا غ په دانامې په برکت باندې شروع کوم چې الله راته د هر سوسی کې آسان شي. الحمد لله رب العالمین، حمد صفت ته وی، صفت طالبان وی حمد ستا وی، هو الثناء باللسان علی الجمیل الاختیاری، دا صفت ته پجبا، حمد صفت ته پجبا دا یو خکولی کار، خو آغا خکولی کار چا غد آغا پا اختیار کی. هو الثناء باللسان علی الجمیل الاختیاری، مدلی دا صفت تی پجبا، خو پا یو خکار دسی خکار چا دا آغا پا اختیار کی. دا دی وجه نکتا دی یو سری دا آغاو کی صفت که چا مرنو مدلی ندی، نو دا دنیا غر شم دی سبتی و نوینه، دا حمد ندی، اخو خشه ندی. نه هو ثناء باللسان، اغه تعریف د چا دی په جبه، خو علی الجمیل په خز یرنو دغه دی، دا ډیر سخی سړی دی، ډیر لوی عالم دی، خو کوم دغه الاختیاری چې هغه دغه په اختیار کې مدلی خیان دی. د دې وجه نه کم صفت چې په تا کې وي خو ستا په اختیار کې نی، نو که موږ د صفتونه وکړو نو دا حمد نه دی. یاره دا پلانې سړی څونه خوبصورته دی، نو خوبصورتونه د چا په اختیار کې دي چې وده شي نه دی که نه؟ اوس که خوبصورتي د چا په اختیار کې وي نو هر سړی به دغه کو، دې ته مدح وی خو حمد ورته نه وی. نو الحمدو ټول صفتونه ټول تعریفونه لله، اغا خاص الله لدی، دا په دنیا کې چې څومره تعریفونه کیږي او دوستانو د چا صفتونه کیږي، دا په حقیقت کې د الله صفت دی. موږ وایو پلانې سړی ډېر ښکلی عالم دی، هلکه دا د هغه صفت نه دی، دا د الله صفت دی. د پلانې سړي له دا دونه ښکلی علم چا ورکړی دی؟ الله ورکړی دی. یاره پلانې سړی یاره نو بی اندازې سخی دی، هلکه دا سخاوت طاقت ولې چا ورکړی دی؟ دا په حقیقت کې د الله صفت دی. نو وی الحمدو تمام تعریفونه ټول صفاتونه لله هغه خاص الله دی. د دې وجه نه معرف القرآن استاذوی رښتیا وایي چې تمام تعریفونه الله لشو نو حقدار د عبادت څوک شو؟ حقدار د عبادت هم یو الله شو. نو معرف القرآن استاذوی عجیبه ده په دې اوله جمله کې که یو طرف ته د الله صفت دی نو ورسره بنیادي مسله ثابته کړه چې هغه د الله توحید دی علیک لایق د عبادت هم ګورې د هغه دی ښه یو الله دی. نو الحمدو ټول تعریفونه ټول صفتونه لله خاص الله لدی رب العالمین. ربو په معنا د مالک شرم راځي، ربو په معنا د تربیت ورکوونکي شرم راځي چې چاله تربیت کوي. عالمین جمع د عالم ده، عالم دغه ته وایي ما سوا الله، د الله نه بغیر چې دا څومره دي، انسان یو عالم دی، پیریان بل عالم دی، ملائکه بل عالم دی، دا غرونه بل عالم دی، دا بوټی دا بل عالم دی. نو معنا دا شو داسې الله رب العالمین چې هغه رب دی د تمام مخلوق، د تمام مخلوق مالک دی، د تمام مخلوق تربیت کوونکی دی. دا یو قسم صفت شو، دلیل شو د مخکینۍ جملې الکه تمام تعریفونه خاص الله لدی. ولی زمونږ د علاقه خان هغه نواب زمونږ چرمین دغه تعریفونه ولی نه کوي، دغه څه شته نه نو څه کار نامې نشته، ځکه چې څومره عالم دی د دې تمام عالم مالک څوک دی؟ الله دی. زم په دې دغه کې راځم په دې عالم کې نو چې مالک مې الله شو نو د پردو خلکو صفتونه څه لکم د خپل رب ولی نه کوي. الحمد ټول صفاتونه لله خاص الله لدی دس الله رب العالمین چا غرب دې د ټول مخلوق الرحمن الرحیم دس رب چا ډیر مهربان او ډیر رحم کوونکی دی. الله خو رب العالمین دې مونږ هم کله نه کله وا بچي والو ښه کنه تربیت کوو کنه کوو خو زمون پکې لالچی چې دا و بیا غټه شي او بیا ورهله لنګه شي او دا بشي. الله د دې تمام عالم تربیت کوي خو داغه پکې سلاله چ نشته، داغه پکې سغارز نشته، دا صرف تقاضا داغه د صفت درحم دی، هغه د رحم تقاضا ده، د دې رحم د وجه نه الله د دې تمام عالم دغه کوي. الرحمن الرحیم دسې الله چې هغه ډېر مهربانه او ډېر رحم کوونکی دی. بس دی اول ځل خلک ډېر نه وایي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا مجزيا. دعوك يا الله يا الله خذ الفضل والكرم يا رب على الدنيا والآخرة تمام مشكلات الخليل رب فجنا ميدان دجن كثير بحر زي كده سمو جنتات رب تسمو جنسرته ولو ملګرو ته دعاګانې وکړي چې الله دې سکري خو چې الله دې له دې راکړو د دې مسخو دنیا آخرت الله چې ورته سره زموږ یې الله په خپلو بچو باندې خوشحاله په حلال کاروبار کې ورته الله خیر برکت کسب وسکري نصیب وکړي سره زموږ یې الله د هر قسم پریشانو حادثونه حفاظت وکړي. دا دعا کوي چې دا ترجمه هم شروع رب ته زموږ سره امداد وکړي، رب ته زموږ ته توفیق راکړي چې صحیح طور باندې سرته ورسوو، رب داسې حادثې راته مه راپېښئ، داسې مشکلات راته مه راپېښئ چې زموږ نه دا ترجمه پاتې شي یا زموږ نه پکې خلاصري وشي. وصلى الله وسلم.